Ada bintang Fortuna. Yeni Inka. Pangga. Wow. CGS Pro, terima kasih. Shakila Audio Matersun. Okay, Lekting, thank you. Apa kabar, Surba? Siramu sing ora bisa tak ganti merkani tresno iki isi gundeni semanggon jero dodo iki mung siramu sing ora bisa tak ganti senatnya wis tak cokong nang kini.